to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 11 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. My mind is going, I can feel it, I can feel it. We'll be right back.

10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Zaczniemy od spraw światowych, europejskich. Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk przedstawi w Brukseli informację dotyczącą nielegalnego uboju bydła w Polsce. Będzie ona częścią comiesięcznego posiedzenia unijnych ekspertów do spraw żywności zwierząt i pasz. W Strasburgu spotkanie głównych negocjatorów w sprawie Brexitu z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii ma przełamać impas w dotychczasowych rozmowach, a będą próbować swych sił Michel Barnier i Stephen Berkeley. W Strasburgu rozpocznie się także drugie w tym roku posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. To jedno z ostatnich posiedzeń przed zakończeniem obecnej ósmej jego kadencji. Przypomnijmy, wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w maju. Do tego, wracając do kraju, oczywiście pamiętamy o tym, że od północy na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy alfa. Alerty zarządził premier w związku z konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w środę i w czwartek w stolicy. Oba te stopnie alarmowe obowiązują do piątku, a w najbliższych dniach mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia, bo w rejonach hoteli, w których zatrzymają się delegacje, będą zmiany w parkowaniu, w wielu ulicach nie będzie można się zatrzymywać. W środę kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach Stadionu Narodowego i Starego Miasta, a piesi na Placu Zamkowym, który będzie dla nich niedostępny. W związku z konferencją bliskowschodnią od wczoraj obowiązują tymczasowe kontrole na granicy Polski z należącymi do Unii Europejskiej sąsiadami. Kontrole na granicy wewnętrznej Unii potrwają do soboty 16 lutego. W kancelarii premiera w Alejach Ujazdowskich w Warszawie udostępniona jest księga kondolencyjna wyłożona po śmierci premiera Jana Olszewskiego. Przypomnijmy, był premierem, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL. Zmarł w czwartek w Warszawie w wieku 88 lat. Kościół obchodzi dziś 27 Światowy Dzień Chorego, a hasłem tegorocznego Dnia Chorego są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Mateusza. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Przypomnijmy, ten Światowy Dzień Chorego w 1992 roku ustanowił papież Jan Paweł II. Od tego czasu obchodzony jest w całym kościele 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Państwo także przypominają o tym, jakie dziś święta, oprócz Światowego Dnia Chorego, także o tym mówiliśmy, dzień numeru alarmowego 112, także ogólnopolski dzień dokarmiania zwierzyny leśnej, a w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest dzień wynalazców. Tak czy inaczej, z każdych z tych świąt pewnie jeszcze dziś w ciągu dnia będziemy mówić, nie tylko w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, więcej także na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po godzinie 5. Co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja. I pełne światła są moje dłonie, jeszcze wierzę w drugiego człowieka. Powiedzieć, co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotny nocy i wojen. Ale szybciusieńko Państwo reagują. Moje oczy są zielone i Anita Lipnicka z pozdrowieniami, z Bieszczad z pozdrowieniami i wspomnieniami przesyła zielono oka. Tak też może być. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie. Premier Jan Olszewski uosabiał nasze ideały, na pewno moje ideały. Premier niezłomny, wzór patriotyzmu, wzór oddania ojczyźnie, tak mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie. Morawiecki ocenia, że Olszewski był niezwykłym człowiekiem, pełnym poświęcenia dla Polski i ludzi, a jednocześnie z niezwykłą aktywnością działał na rzecz niepodległości, sprawiedliwości i demokracji. Zawdzięczamy mu bardzo wiele, dlatego on bez wątpienia zasługuje nie tylko na tradycyjne upamiętnienie w postaci monumentów czy nazw ulic, zasługuje na życiowy pomnik, który będzie nie tylko upamiętniał, lecz także kontynuował działalność stanowiącą dorobek jego życia. Tak mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie premier Mateusz Morawiecki, wspominając zmarłego w czwartek premiera Jana Olszewskiego. Rzeczpospolita, organizacja burzliwej historii, chce się w goszczącej VIP-u w Polsce przedstawić jako kandydat do rządzenia w Iranie, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik przytacza, że w środę przy Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się manifestacja pod hasłem Wolny Iran. W tym samym czasie i w tym samym miejscu rozpoczyna się konferencja bliskowschodnia, na którą zaproszono ważnych polityków z kilkudziesięciu krajów. Wiadomo, że będzie m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, premier Izraela i szefowie MSZ wspieranych przez Amerykę krajów arabskich. Iran uważa ją za antyirańską, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu. 100 milionów złotych, nawet na taką kwotę szacowana jest wartość zamówień Instytutu PAN i 7 uczelni technicznych na klaster obliczeniowy. To największy przetarg na infrastrukturę od lat, informuje Puls Biznesu, dodając, że zainteresowani dostawcy twierdzą, że jego warunki faworyzują Huawei. Gazeta poinformowała, że 26 grudnia ubiegłego roku opublikowana dokumentacja jednego z największych przetargów sprzętowych w ostatnim czasie. Jego wartość szacowana jest od 80 do 100 milionów złotych. Przetarg dotyczy dostawy klastra obliczeniowego i systemu składowania danych oraz z systemem chłodzenia. Biorąc pod uwagę realia rynku i budżety uczelni, niespotykane zamówienie, podkreślono w artykule. Przetarg jest otwarty, ale zainteresowani nimi wykonawcy zgodnie twierdzą, że preferuje jednego dostawcę technologii, chińską firmę Huawei, wskazuje Puls Biznesu i dodaje, powołując się na jednego z zainteresowanych, że żaden polski dostawca nie jest w stanie spełnić wymogów startu w przetargu, a do tego parametry techniczne preferują właśnie Huawei. Gazeta wskazała, że te uwagi znalazły odzwierciedlenie w odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej. W trakcie rozprawy zamawiający zgłosił się poluzować kryteria dopuszczenia do przetargu. Termin składania ofert został przesunięty z 31 stycznia na 5 dzień marca. Uczelnie lubią Huawei, o tym dziś Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów. A więcej z prasy będziemy zaglądać. Już teraz zapraszam przed godziną 7:00. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 19,5 minuty po godzinie 5:00. Za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, ale wcześniej no, po prostu zgarnia za ubiegły rok trofea. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Jestem tak naprawdę nie. mocny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj mi. Siadło i trofea 23 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak oto 11 lutego w 1650 roku zmarł Kartezjusz, francuski matematyk, filozof, przyrodnik, autor m.in. sentencji "Myślę, więc jestem". W 1847 roku urodził się Thomas Edison, amerykański fizyk, samouk, wynalazca fonografu, kinetoskopu, żarówki elektrycznej. To właśnie on uruchomił w Nowym Jorku pierwszą w świecie dużą elektrownię. Było to w 1882 roku. 74 lata temu w Jałcie zakończyła się konferencja szefów rządów Stanów Zjednoczonych, ZSRR i Wielkiej Brytanii. Uzgodniono wówczas stanowisko wobec hitlerowskich Niemiec i ich kapitulacji oraz podzielono Europę na dwie strefy wpływów: aliantów zachodnich oraz ZSRR. Rok 1945. 47 lat temu na 11 zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo Wojciech Fortuna skokiem na odległość 111 metrów zdobył pierwszy, jedyny na Polski złoty medal w skokach narciarskich w zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Taka była historia w roku 1972, a wczoraj po raz 33 zwyciężył Kamil Stoch i o tych ważnych wydarzeniach sportowych, radosnych dla nas, jeszcze dziś o poranku będziemy informować. 35 lat temu amerykański wahadłowiec Challenger powrócił na Ziemię po 9-dniowym locie, podczas którego astronauci opuścili macierzysty prom i pierwsi poruszali się w przestrzeni kosmicznej bez liny łączącej z wahadłowcem. Pewnie niezwykłe, niesamowite, nieziemskie uczucie. Rok 1984. W roku 2004 zmarł pułkownik Ryszard Kukliński. W okresie komunizmu był oficerem Wojska Polskiego, współpracował z amerykańskim wywiadem w latach 70. i na początku lat 80. pułkownik Kukliński przekazał Amerykanom m.in. strategiczne plany wojskowe Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Dziś 15. rocznica śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. A w muzycznym trójkowym kalendarium nasz wehikuł zatrzymujemy na roku 2012. Wówczas to zmarła Whitney Houston, amerykańska wokalistka i aktorka. Wspominamy ją w 7. rocznicę śmierci. 7 lat temu zmarła Whitney Houston i wspominamy ją w dzisiejszym budzikowym muzycznym kalendarzu. Kogo wspominamy dziś z samego rana? Pana synoptyka, wzdychają państwo. Pana synoptyka, za ten deszcz, który to deszczy za oknem. Za oknem deszcz, 3 stopnie na termometrze. To od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego. Małopolskiego, choć koło Rzeszowa. Gorąco życzenia dobrego dnia, także od naszego wiernego słuchacza, od pana Tomka. Droga do pracy z 3, Goleniów Szczecin 4 powyżej i pada deszcz. A ta chyba w słowie pada od pana Tomka z 10 sztuk na pewno. Na dzień dobry w Andrychowie wietrznie, 6 stopni śniegu nie ma. To też od pana Pawła. Sygnał od pana Kamila z Rzeszowa, szykując się do rekreacyjnego wyjazdu do czeskiej Pragi. Serdeczne pozdrowienia i dobrego dnia szerokości. Panie Kamilu, życzymy. Na dzień dobry także pani Kasia. Bardzo serdecznie dziękujemy. W drodze do pracy pani Kinga z Lubelszczyzny też również nie przespała dzisiejszej 4:44. Pan Maciek z Białogardu daje nam 6 stopni z deszczowej, ale ciepłej trasy Bobolice Szczecinek. O, i tak otrzymujemy te ciepłe pozdrowienie. Bardzo dziękujemy. Warszawskie Bielany też obecny na 5 z plusem i pada, ciśnienie kiepskie, pisze pani Kasia. Dlatego pytanie, kto dziś parzy kawę? Zdaje się, jak zwykle, pan Tomek parzący kawę w Katowicach. No i jeszcze z pływackimi pozdrowieniami, meldując się na liście obudności po długiej nieobecności. Ciężko przestawić zegar biologiczny, ale jest z nami i z pływackimi pozdrowieniami. Ten właśnie sygnał obecności przesyła nasz budzikowy Phelps, czyli pan Andrzej Starnowa. Bardzo dziękujemy za poranną obecność. 5:30 już minęła, zatem czas na prognozę pogody. W prognozie pogody pan synoptyk o tym, że deszczyć będzie pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. To jednak gdzieś tak się przejaśni, że będzie padał deszcz przechodzący po południu w deszcz ze śniegiem. Na Pogórzu oraz w górach będzie padał śnieg. A wiatr umiarkowany i dość silny, ale i porywisty do 60, w Tatrach do 70, na wybrzeżu do 80, a na szczytach Sudetów do 85 km na godzinę. W górach wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie w południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali, ale rośnie, no więc jednak panie Tomku, parzący kawę, prosimy, bo ciśnienie niskie. A na termometrach dziś temperatura właściwie wyrównana od 3-4 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie oraz na Kujawach i w Wielkopolsce. W większości regionów 5 stopni, na południu do 6, a lokalnie na Podkarpaciu do plus 7 stopni. Wracamy do muzycznego kalendarza. Oj, przebojowo, fantastycznie. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Na minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Bye. Masz kinada. No i już motyw muzyczny doczepił się przez cały dzień. To od pana Andrzeja. Tak właśnie, proszę zrzucić winę na redaktorka, gdyby państwo nucili przez cały dzień to, co wyśpiewał przed chwilą wraz z przyjaciółmi Sergio Mendes, brazylijski muzyk, który dziś kończy 58 lat. Jak ważni są przyjaciele w życiu, nie tylko w życiu artystów i muzycznych, fantastycznych dokonań, tychże wspominanych przez nas przez lata i także prezentowanych, przypominanych w muzycznym kalendarzu. Może świadczyć także i kolejne nagranie, choć świeże, nowe, to także wydaje mi się, że może się przyczepić. A gramy dlatego, że dziś Sheryl Crow obchodzi swoje urodziny. Ta amerykańska piosenkarka, tak jak wspomniałem, z przyjaciółmi. The pie. Now you can't sleep, so you don't even I wouldn't wanna be like you. I wouldn't wanna be like you. No way. I wouldn't wanna be like you. You tell a lie, you tell a lie, you tell a lie, but that don't make it true. Money is the monkey giving you a backache. Money is the grease in the palm of the handshake. Money covers up all the evidence. Not taking all the money would have made the best sense. Bet you never thought you'd be that much. Bet you never thought I'd be so rough. You thought you could beat them at that game, but they wrote the rules. Now you take a vote. Uspokaja pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona z Katowic. Jestem, parzę. Dobrze, bo niskie ciśnienie. A na wsi mazurskiej dzisiaj szaro, buro, ponuro. Znaczy się też dyszczy. To pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pani Grażyna. Skoro Głogów Małopolski donosi, to nie może być inaczej. Głogów Dolnośląski by milczał. U mnie 5 stopni powyżej. No i z samego rana. No właśnie, też trzeba parzyć. bardzo gorąco pozdrawiamy. No to myślę, że pod muzykę i urodziny i najlepsze życzenia, między innymi Sheryl Crow, także jeszcze jeden dzisiejszy jubilat, który to kończy 42 lata. Wokalista zespołu Linkin Park Mike Shinoda, rocznik 77. Także oczywiście z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jeszcze jedno za chwilkę ważne przypomnienie z historii muzyki, no a później jak zwykle przed godziną 6 nasz cykl spotkań z muzyką country. Korneliusz Pacuda i wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To już za chwilkę. Wcześniej rzeczone z najlepszymi życzeniami dla Mike'a Shinody, Linkin Park. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you. The sun will set for you. And the shadow. Kalendarium muzyczne. Yeah. Ależ pasuje taka muzyka do wspomnień tego, co działo się wczoraj w Lahti. Tak jest, triumf Kamila Stocha w Finlandii. O tym będziemy mówić oczywiście o poranku. A ta muzyka, która to tak między innymi panu Pawłowi, ale także panu Robertowi spasowała, to rzecz jasna The Blues Brothers. A to dlatego, że 76 lat temu urodził się Alan Robin, muzyk tejże formacji, zmarł w roku 2011. Za 13:06 rzeczone już teraz country w budziku i Korneliusz Pacuła. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Mam przed sobą płytę George Strait 25 Number Ones, czyli 25 hitów numer jeden George'a Straita. Tak, proszę państwa, on miał tych hitów więcej, bo płyta została wydana pod koniec lat 90. Otóż George Strait po prostu miał taki okres od lat 80. chyba do 10. lat tego stulecia, że każdy... Prawie każdy jego utwór, singiel, wchodził na pierwsze miejsce listy przebojów country tygodnika Billboard. You Know Me Better Than That to taki przykład. Baby, since you left me, there's somebody new. She thinks I'm perfect. I swear, she likes my body, my class, and my charm. She says I've got a confident air. She respects my ambition, thinks I'm talented too, but she's in love with an image time is bound to see through. Oh, you know me better. Lazy and fat, how moody I can be, all my insecurities. You've seen me lose all my charm. You know I was raised on a farm. Oh, she tells her friends I'm perfect and that I love her cat, but you know me better than that. George Strait to supergwiazdor muzyki country, a Matressa Berg starała się zaistnieć, ale niestety nie zaistniała jako gwiazda. Pisze wspaniałe piosenki, powiedzmy sobie, że współkomponuje z innymi twórcami i może oto przykład jej twórczości. Back in the Saddle Again, czyli znowu jestem w siodle, znowu panuję nad sytuacją. Matressa Berg. I thought the Wild West wasn't for me.